राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी रविवार विक्रम संवत 2059 23 जून 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता श्री आश्रम राम सौंदर्य वंदे निंदय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखार कृष्णात्म किमपि जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण। हमारे मन में ये बात आई है कि 84 लाख देह धारिया और किसी देह में आप रहे नहीं, तो इस देह में आप कैसे रहेंगे? तो देह रहते हुए देह से मैं अलग हूँ ये अनुभव करो। पंडाल में रहते हुए ही आप पंडाल नहीं है, आप पंडाल है। पंडाल में रहते पंडाल नहीं, मकान में रहते आप मकान नहीं है, ऐसे देह में रहते हुए आप देह नहीं है। इस बात की बहुत आवश्यकता है, बहुत मजबूत है, बहुत फायदे बात है। 84 लाख जुड़ने गए है, किसी देह को साथ में नहीं गए, कोई देह साथ में आया नहीं, ऐसे ये देह भी साथ में नहीं रहेगा। सच्ची बात है। तीन बात है, आप देह नहीं हो, देह आपका नहीं है और आपके लिए नहीं है। ना देह हो ना देह आपका है ना आपके लिए। तीन बात है, देह आपने दिया हुआ है दुनिया की सेवा के लिए, अपने सुख भोग के लिए बिल्कुल नहीं है, दुनिया की सेवा के लिए है, आपका नहीं है। फिर आप स्वयं देह नहीं हो और देह आपका नहीं है और आपके लिए भी नहीं है, केवल सेवा काम है, सेवा के लिए ही है। देह सामग्री सभी सभी संपूर्ण संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए दी है। पारमार्थिक उन्नति बहुत जल्दी हो सकती है, तत्व ज्ञान कहते जिसको जीवन मुक्ति है, वो बहुत जल्दी हो गया। परंतु मैं कहूं जैसे करो तो सही, कृपा करके और करो ऐसे करो। आप देह नहीं हो, देह आपका नहीं है, देह आपके लिए नहीं है। देह में नहीं है कि जो विवेक शक्ति है वह आपको काम करने वाली है, देह सेवा करने वाला है। देह रुपया पैसा चीज वस्तु सब सेवा के लिए, केवल केवल सेवा के लिए, आपके लिए नहीं। मान लिवाज देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है, देह सेवा के लिए है, सेवा के लिए मेरा है। सामग्री सब मेरे लिए सेवा करने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं। कल यही बात बात चली थी कि साधक है वो शरीर नहीं होता और वो न ब्राह्मण होता है न साधु होता है और न वो कुछ भी नहीं होता वो वो कहते हैं इसी का ही हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, इसी को हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। अच्छा देखो विस्तार पूर्वक सुनो सारे संक्षेप से सुनो। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर केवल सेवा के लिए, केवल स्थूल शरीर सूक्ष्म और काल शरीर ये सब सेवा के लिए है। स्थूल शरीर से काम धंधा होता है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और काल शरीर से समाधि होती है, स्थिरता होती है, एकाग्रता होती है। तो आप काम धंधे से और चिंतन से है और स्थिरता तीनों से रहित है, आप तीनों से रहित है, आप नहीं है। आप ये आती है मैं कि सबसे पहले ये बात देख करनी है कि मैं सही नहीं हूँ, आप शरीर नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर संसार का है और संसार की सेवा के लिए है। संसारिक सामग्री जैसे क्षितिजल पाप गगन समीरा पंच रचती है अदम समीरा, ऐसे संसार मात्र पंच रचित, शरीर के साथ संसार की बिल्कुल एकता है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा, जैसे तारा को कहा भगवान ने, ऐसे ये शरीर दूसरों के काम का है, दूसरों की सेवा के लिए है। आप काम नहीं आएगा, ये शरीर आप काम नहीं आएगा, शरीर से भोग भोगो तो नरक में जाओगे। मेरे को एक बात मिली संत हुई, उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर पाकर किसी के साथ संबंध न जोड़ो, किसी के साथ संबंध न जोड़ो, आपका संबंध भगवान के साथ है, आप भगवान के अंश हो, शरीर पर अपरा प्रकृति अपरा, आप परा प्रकृति हो भगवान की, परा प्रकृति शुद्ध परा प्रकृति, किसी के साथ संबंध जोड़ो। साधक होकर और किसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ता है तो वो अनर्थ करता। मैंने पढ़ी है राम की टीक, मैं बहुत बता सकता हूँ, आप बता सकता हूँ, मैं हो हम देखना चाहते हैं तो आप बता सकते, बता सकता हूँ। सब लिखी हुई शरीर से संबंध जोड़ो और कई जब साधु बढ़ते और व्याख्यान देते चेला बनाने के लिए ही एक साथ मंत्र से तो एक साथ चेला बन जाओ। अरे भाई पहले वाला संबंध तो टूटा ही नहीं, अनेक संबंध बनाते हो, बड़ी दुर्दशा होगी। हम लोक कल्याण के लिए करते हैं, लोक कल्याण बड़े खैर से नहीं बनते, हम लोग कल्याण है तो बैठे बैठे चिंतन करो कल्याण कैसे हो, सब कल्याण कैसे हो, सब कल्याण चेला बनाने से कल्याण नहीं होगा, बदलेगी ममता होगी, ममता जो आपने थोड़ा सोने चाहते ममता वो ममता होगी, मेरा चेला है कल्याण होगा, मेरा चेला होने से कल्याण होगा क्या, ममता होगी ममता, हम भी फंसेंगे वो भी फंसेगा, विश्वास दे किसी के साथ समझ मत जोड़ो, आपके किसी के बहन हो तो मैं आपको निकलवा बता सकता हूँ, आप माने न माने आपकी मर्जी, मैं तो ये जानता हूँ किसी के साथ संबंध नहीं जोड़े, अपना संबंध है। संबंध केवल भगवान के साथ, ममई वारस हो ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ईश्वर आयुष हो ईश्वर का संबंध है, वो संबंध सच्चा है। ये मेरे लिए नहीं है और मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है, पक्की बात पक्की बात। और मैं सही नहीं हुआ तो है ही, इनके द्वारा सेवा करो और अपना संबंध इनके साथ मत जोड़ो, किसी प्राणी के साथ में संबंध प्राणी का है, माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, उनसे संबंध है, इस संबंध के अनुसार सेवा करो। सपूत है सपूत, पुत्र बन जाओ, माँ का बाप का पुत्र बन जाओ, पत्नी का एक पत्नी पर बन जाए, पत्नी को खुश रखो, बस अपने लिए नहीं है, पत्नी के लिए मैं हूँ, मेरे लिए पत्नी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारा संबंध है केवल उनकी सेवा के लिए, तो नया संबंध भी जोड़ो, पुराने संबंध को जोड़ो, कम से कम देने लगेंगे परमात्मा की प्राप्ति में, इस बात से संबंध को जोड़ो। आपके किसी के बहम हो तो मैंने पूछ लेना, मैं बता दूंगा, लिखी हुई बात संतों ने बात लिखी है। क्या कल्याण चाहते हो तो संबंध जोड़ो, संसार में संसार के साथ संबंध मत जोड़ो, संबंध भगवान के साथ, और भगवान के साथ संबंध जोड़ने से बड़ा भारी फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे, आप सपूत हो कपूत हो कैसे ही हो भगवान के, भगवान के हो, जीव मात्र भगवान का है, अपना संबंध भगवान के साथ है और मुझे साथ नहीं, किंचित मात्र भी संबंध है तोड़ो, माँ का संबंध, बाप का संबंध, भाई का संबंध, इधर का उनका, पति का, देवर का, जेठ का, सासू का, ससुर का, ये संबंध केवल सेवा कर दो, अपना मत मानो, अपना मत मानो और सेवा कर दो, सेवा कर दो, केवल सेवा कर दो, अपना मत मानो, संबंध मत छोड़ो, सेवा करो, शास्त्र पीर के दोनों सेवा करो, सेवा करने के लिए ही आप हो, सेवा करने के लिए ही शरीर है, सेवा करने के लिए ही सामग्री है, भोग भोगने के लिए सामग्री, आपके पास सामग्री है वो भी सेवा के लिए है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अपरा प्रगति अपरा, भूमि आप नलो वायु खंग मनो मनो बुद्धि अहंकार के लिए पांच तत्व तीन या अपरा प्रगति अपरा जड़ प्रगति दूर प्रगति आप नहीं, नहीं अपने नहीं है, इन्हें साथ समझ में छोड़ो, शरीर के साथ तेरे साथ समझ में छोड़ो, संबंध भगवान के साथ, एक भगवान के साथ समझ रखो, और पति पुत्र अधिक से गड़बड़ी मत करना, पति को दुख मत देना, देव जेठ को दुख मत देना, सेवा करना, अपना नहीं बताना, अपना तो भगवान है। ये पक्की बात धारण कर लो, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात। आप शंका करो, आपके जो शंका पैदा होता हो वो करो, अब मेरे क्या बता, आपके क्या भीतर में है, आप कहाँ अटके हुए हैं, इसका क्या बता, शंका करो तो पता लग जाएगा। महाराज जी, पिता पुत्र का संबंध है तो भगवान का बनाया हुआ है, तो फिर हम कैसे तोड़े, ये तो प्रकृति का बनाया हुआ, भगवान का बनाया, पिता पुत्र का संबंध भगवान ही बनाया, आपने पुत्र मेरा है ये आपने जोड़ा, ये भगवान जीवन है, भगवान ये व्यक्ति है, ईश्वर की तो सृष्टि और जीव की तो सृष्टि दो सृष्टि है, ईश्वर की सृष्टि अलग है, ईश्वर की सृष्टि बांधने वाली नहीं होती, जीव की तो सृष्टि बांधने वाली होती, एक जीव सृष्टि है, एक सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर के बनाए हुए ही नहीं मानते, मेरा किया बना जहां मेरा माना बना आप नहीं, ईश्वर की सृष्टि है, दो सृष्टियों को बड़ा तो सुना ही होगा, तो बात यह है ईश्वर की सृष्टि है, उसके अनुसार सेवा करो, शुभ पहुंचाओ ये करो, भोग भोगो शुभ भोगो मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं है, जो कोई संबंध जोड़ता है तो अनर्थ लगता है, संबंध ईश्वर के साथ ईश्वर होती है, सब संसार ईश्वर है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसे भी फल हो, सब जगह ईश्वर, ये भगवान है, भगवान है, भगवान सब रूप में भगवान है, वासुदेव धर्म बहुत बढ़िया है, आप भी उसमें आप ईश्वर अनुसार जीव अभिनाशी आप ही कोई हो, मेरे से सब कर भगवान ये भगवत स्वरूप ही है, भगवान अनुसार भगवत स्वरूप है, मेरा नहीं, अपने शरीर को भगवान का रूप मानो, ये भगवान का रूप है, शरीर भी मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपका बस चलता है शरीर पर, आपका आधिपत्य चलता है क्या, कभी बुखार आ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी क्या सोचेगा बता रहे दो, मानो तो मरना कोई चाहता ही नहीं तो मरना मत दो, आप कोई रोक नहीं सकते, मरेगा क्यों, आप है ही नहीं, आप बस अलग से हमारा नहीं है संसार, हमारे रुके हुए भगवान है, भगवान को अपना मानो, अपने भगवान को मानो, अरे वो सेवा करने के लिए भगवान का सब भगवान का है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, श्रद्धा मिट जाएगा, धर्म मन मिट जाएगा, भगवान का भगवान का जिसके मन में हो, कहाँ लिखा है मैं बताऊंगा, मेरे पास पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ है, किसी को बैम हो तो पूछ लेना, बैम ये वाहन क्यों हो देखो, मैं कहता ही हूँ ये बैम वो करे, मैं बताओ तो बता, मैं बता देगा लिखा हुआ, किसी समझ ना जोड़ो, समझो मार बाप स्त्री पुत्र आदि संबंध है, ये संबंध भी खतरनाक है, तो ये भी केवल केवल उनके लिए, स्त्री है केवल सेवा करने के लिए, माँ बाप है सेवा करने के लिए, पुत्र भी है सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए कोई नहीं, कोई नहीं लेना, लेना भगवान से भी नहीं है, भगवान से भी लेना है, भगवान की सेवा करनी, लेना नहीं, लेना जाओ हुआ डूबा लिया बाजार डूबा, हर एक से किसी से रहना नहीं है, केवल सेवा करनी, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, किसी संबंध में जोड़ो, किसी व्यक्ति को अपना मत मानो, अपना कोई है ही नहीं, कोई मरेगा तो आपको पूछ कर मरेगा, आपकी सम्मति लेगा क्या? अब क्या सम्मति लेगा? अपना नहीं है, भगवान का है। सब जितने संबंध हमारे माता पिता स्त्री पुत्र, ये घर का कुटुंब इतना ही है, माँ बाप भाई लुगाई टावर, बस इतना ही संबंध है। और इनका संबंध ही सेवा के लिए, सुधार के लिए। जैसे अच्छे महात्मा अच्छे संत संसार को बात बताते हैं, तो केवल बात बताने के लिए संबंध है और लेने के लिए संबंध है ही नहीं। ले क्या? भगवान ने कम नहीं दिया है, भगवान ने शक्ति दी है, विवेक दिया है, महाराज बड़ा मूल्यवान दिया है, इधर कोई दे नहीं सकता है, ऐसा विवेक दिया है, शक्ति दी है, समय दिया है, बल दिया है, बुद्धि दी है, मन दिया है, जोर सेवा के लिए भगवान, कम सामग्री भगवान ने दी है, उद्धार के लिए शरीर दिया तो सामग्री भी साथ दी, सेवा करो। संत महात्मा से उपदेश लो, संबंध बन जाओ, संबंध विपन बन जाओ, संबंध तो केवल भगवान के साथ, भगवान मेरे मैं भगवान का हूं, ये संबंध आपका अर्थ। मम्मी वहां सो जीव लोग, मम्मी वहां सो जीव लोग, जीव होते और मेरा कोई नहीं है, जितने संबंध है सब सेवा के लिए, सेवा कर दो। हमारे पास वो मन धन विद्या बुद्धि योग्यता जो सब सेवा करिए, आप पास जितनी हो उतनी है, हमारे नहीं है उसे आप जिम्मेवारी नहीं है, आप जितना है बिल्कुल संबंध जो होता है बड़ी गलती करता है, बड़ी गलती करता है संबंध जोड़ो, संसार परमात्मा ने भगवान करी है, भगवान ने उद्धार करी है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए खूब सुन जोड़ो, क्यों उद्धार करी और कोई कदम नहीं, हमारे कुछ काम नहीं मिला है, आशा आशा ही परम दुख हो और मेरा शिव परम सुख हो, यदा संसिध कांत आशा सुखम सुश्राप बिंदा, आशा ही परम दुख हो, किसी से भी आशा रखना मेरे सेवा करे कुछ दे, परम दुख आशा ही परम दुख चाहना परम दुख और न चाहना परम सुख, दुख नहीं है परम दुख और न चाहना सुख नहीं परम सुख, आशा ही परम दुख मेरा शिव परम सुख, किसी से लेना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है, अपना देना है, लेना नहीं, लेना भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, भगवान का स्नेह, ये करना है, चीज भगवान से लेने को जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे भगवान ने बहुत योग्यता दी है, मनुष्य दिया, मनुष्य में बल है, बुद्धि है, योग्यता है, सब दिए है, सब दिया है सेवा के लिए, अपना समय जोड़ना अपने लिए नहीं है, इनमें सुख पहुंचाने के लिए, ये बात बातें मत बोलता। क्या भगवान हमको इन आंखों से दर्शन दे सकते हैं? भगवान हमको इन आंखों से दर्शन दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, दे सकते हैं। आप चाहो तो चाहना होना चाहिए। चाहना मात्र से बेटे है भगवान, उनको चीजें रहती है। चाहना मात्र से भगवान, भगवान का दर्शन और तत्व की प्राप्ति एक ही है क्या? दो है अलग अलग, और एक ही चलते एक ही है। पर ये इतनी ऊंची साधना बिना गुरु के हो सकती है क्या? हाँ, बस सुनो, गीता में पढ़ लो, रामायण में पढ़ लो, मेरे को आवाज जैसे मेरे सुन लो, मैं बोलूं से मैं बताऊं। चेला बनाओगे नहीं? हाँ, चेला बनाओ, भेंट करो, बिल्कुल नहीं, ये कोई जरूरत नहीं। क्यों चाहना चाहिए? मैं बताऊंगा तो तैयार हो, मेरे को आवाज नहीं थी और मेरे को बातें मिली है, संतों से मिली है, विचित्र विचित्र बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। जो मिली है वो कह दूंगा भाई, जो आवाज़ याद हो कह दूंगा, नहीं आऊंगा नहीं बाबा, उसमें आप संतोष करो। आवाज जी बताऊंगा तो तैयार हूं। कलकत्ते में गया था पहले पहले, किताब बहुत पसंद बात है, तो कह दिया आप वो गीता की बात पूछ रहे हो, अपने कल्याण को भी बात पूछ रही हो, मेरे को जगा देना, कभी तीन दिन जगा देना, कभी संकोच नहीं करना, सत्संग कह दिया, संकोच मत करना, अपने कल्याण की बात है, गीता की बात कभी भूलना, राजी होगा नाराजी होगा नाराज होगा। आवाज जी बताओ आवाज, उसके बाद मेरे को बहुत बातें मिली, मैं सीखता हूँ, मैं सीखता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, उद्धार की बात है, कल्याण की बात है, बिल्कुल। बातें सब बातें हैं, मैं बता पढ़ो तैयार हो, मेरे को आवेदन। आजकल कोई प्रभु कृपा से बहुत विशेष बातें आ रही है, वो बता आपको बता रहा हूँ, एक संबंध मत जोड़ो, ये बात भी संतों से मिली, संतों ने पुस्तक सबका कल्याण हो, उद्धार सबका, भगवान को अपना माना कल्याण हुआ, संसार अपना नहीं है, भगवान अपना है, बस दो बात भगवान अपना नहीं है, भगवान हमारे है, बस पक्का मान लो, भगवान माँ है, बाप है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, मित्र है, मारा भगवान है, मारा तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, जाकेश्वर मोर गोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, शरीर नहीं रहा मेरा, बेगा शरीर नहीं रहा, मेरे तो भगवान है, भगवान में लीन हुई, डेढ़ दो मरना थेला भगवान ही प्रवेश हो गया, अलग अलग शरीर नहीं मिला, दाखिया नहीं हुई, मेरा बहेगी हम लोग जैसे होती ऐसा नहीं, सुन रही हो थोड़ा सच बोले मेरा भगवान रे, तुमको पता कहाँ गई, तुझे पता नहीं। कर्म ऐसे ऐसे प्रेम से चिंतन किया भगवान में ही मिल गई, भगवान में ही ऐसा चिंतन भगवान अगर भगवान मेरा है भगवान में मिल जाओगे तो भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं है तो भगवान ही मेरा है। अब भाई दिन खास नहीं हुई